tylko zaraz po zdanym egzaminie. To naprawdę proste. Nie musisz już czekać na plastik, wystarczy aplikacja. Pobierz ją ze sklepu Google Play lub App Store. Super, dzięki szerokości. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 października, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Piąty dzień obławy na Grzegorza Borysa. Służby przeczesują Trójmiejski Park Krajobrazowy. Po zakończeniu konsultacji prezydent decyduje, komu powierzy misję tworzenia rządu. Dziś spotkał się z PiS-em i Koalicją Obywatelską. Ponad 20 rosyjskich internetowych serwisów informacyjnych zablokował mołdawski wywiad. Wieczorem nad lasem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego latał śmigłowiec wielozadaniowy. Na lądzie teren przeczesywało kilkuset funkcjonariuszy. Służby piąty dzień szukają Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo 6-letniego syna. W akcji policjantów wspiera żandarmeria wojskowa, straż leśna oraz strażacy, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Apelujemy, by nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego między Karwinami a Chwarznem. Cały czas trwają działania poszukiwawcze za Grzegorzem Borysem, mężczyzną poszukiwanym za zabójstwo swojego dziecka. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania wobec Grzegorza Borysa. W Pałacu Prezydenckim z inicjatywy i na zaproszenie Andrzeja Dudy odbyły się spotkania z przedstawicielami dwóch największych ugrupowań, które dostały się do Sejmu. To Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska. Ze strony PiS na spotkaniu był premier Mateusz Morawiecki, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i Rafał Bochenek. To była dobra rozmowa, mówi rzecznik PiS. Pan prezydent był żywo zainteresowany procesem formułowania większości sejmowej. Przedstawiliśmy, szanowni państwo, swoje stanowisko w tej sprawie, jak to wygląda z naszej perspektywy, jakie rozmowy prowadzimy i w którym kierunku chcemy pójść, jeżeli chodzi o kolejną kadencję, priorytety na kolejną kadencję, i o tym rozmawialiśmy. Po zakończeniu dwudniowych konsultacji prezydent zdecyduje, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Dziś jeden z liderów Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, zadeklarował poparcie dla kandydatury Donalda Tuska na urząd premiera. Podczas wspólnego oświadczenia dla mediów w Sejmie z udziałem przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Polski 2050, polityk mówił, że przed reprezentantami tych ugrupowań jest kilka ważnych decyzji do podjęcia. Ale te decyzje, uważam, zostaną podjęte w sposób spokojny i rozsądny. To jest marszałek Senatu, to jest prezydium Senatu, to jest marszałek Sejmu, to są wicepremierzy, to jest wreszcie skład rządu. Ja reprezentuję siłę, która od 18 lat nie współrządziła w kraju. W związku z tym czuję, jak wielka odpowiedzialność jest na tej części, którą ja reprezentuję. Jutro prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. Zapowiedzi opozycji w sprawie ewentualnych zmian w mediach publicznych są bardzo niepokojące, uważa dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jolanta Hajdasz w Polskim Radiu 24 mówiła, że deklaracje w sprawie apolityczności publicznych mediów formułowane przez środowiska, które chcą przejąć władzę w Polsce, są fikcją. Możemy po prostu sięgnąć do lat 2005-2004, kiedy właśnie w apolityczny sposób Platforma Obywatelska przejmowała na przykład media publiczne i po prostu jej członkowie mówili, że zawieszam moje członkostwo w partii na kołku i będę od teraz apolitycznym prezesem czy apolitycznym przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No to jest tego typu potem właśnie sposób myślenia. Z kolei przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski odniósł się do krytyki, która spadła na Krajową Radę. Ocenił, że ma związek z rozpoczęciem egzekwowania praw mediów komercyjnych. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że chodzi m.in. o problem tzw. fake newsów. Krajowa Rada reagowała do tej pory tylko na takie wykroczenia dotyczące na przykład przedłużonego czasu emisji reklam albo emisji jakichś treści w czasie chronionym. Nie reagowała na kwestie związane z dezinformacją w mediach czy po prostu kłamstwa pojawiające się i kreujące alternatywną rzeczywistość. Ja się za to zabrałem. W tym tygodniu zapowiedzi zmian w mediach publicznych formułowane przez opozycję ma omówić Rada Mediów Narodowych. Mołdawski wywiad zablokował ponad 20 rosyjskich internetowych serwisów informacyjnych. Według służb Rosji powszechniają one nieprawdziwe informacje o Mołdawii i uczestniczą w hybrydowych działaniach finansowanych przez Moskwę. Są to finansowane i zarządzane przez Federację Rosyjską serwisy informacyjne, które miały od dawna rozpowszechniać fałszywe i nienawistne informacje o Mołdawii. Operatorzy internetowi w Mołdawii muszą natychmiast zablokować dostęp do tych portali. Lista została utworzona na początku agresji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy także Mołdawia znalazła się w zasięgu wojny informacyjnej prowadzonej przez Moskwę. Tym razem dopisano do niej m.in. portale państwowej rosyjskiej telewizji. W Mołdawii dość liczna jest rosyjska mniejszość narodowa, która zamieszkuje ten kraj od czasów Związku Radzieckiego. Obecna partia rządząca i prezydent Maja Sandu od początku swojej władzy obrali proeuropejski kierunek, a po rozpoczęciu wojny na Ukrainie aktywnie wspierają napadnięte państwo. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice Lecha Poznań mają wieczór z głowy. Kolejarz w zaległym spotkaniu w piłkarskiej PKK Ekstraklasie na własnym stadionie prowadził z Jagiellonią Białystok na początku drugiej połowy już 3-0, by zakończyć mecz remisem po 3. Brawa dla gości za determinację. Walczyli o punkt dosłownie do samego końca. Bramkę na 3-3 Bartłomiej Wdowik zdobył z rzutu karnego w 6 minucie doliczonego czasu gry. Jaga dzięki remisowi wysforowała się na pozycję lidera tabeli. Ma tyle samo punktów co Śląsk Wrocław. Lech o 2 mniej i od dziś na trzeciej pozycji. Grają także w Lidze Mistrzów. Przed kilkoma minutami rozpoczęło się gro meczów zaplanowanych na dziś. Na przykład Sewilli z Arsenalem, Unionu Berlin z Napoli, Bragi z Realem Madryt czy Kopenhagi z Manchesterem United. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w tych meczach. Na razie remisy 0-0. Dwa spotkania już za nami. Galatasaray przegrał w Stambule z Bayernem Monachium 1-3. Inter 2-1 w Mediolanie poradził sobie z Salzburgiem. Pod siatką trzy mecze drugiej kolejki plus Ligi Panów. PGS Krabbeuchatów pokonała po tiebreaku Kuprum Lubin, potem mistrz kraju Jastrzębski Węgiel 3-1 zwyciężył AZS Olsztyn, a od kilku minut uwijają się siatkarze Zaksy Kędzierzyn Koźle i Stalinysa w derbach opolszczyzny i wynik tego spotkania podamy w serwisie po 23. A że powoli kończy się październik, kibice skoków już wyglądają nowego sezonu w Pucharze Świata. W niedzielnych tak zwanych letnich mistrzostwach Polski na podium stanęły same stare wygi. Wygrał Dawid Kubacki przed Piotrem Żyłą i Kamilem Stochem, co z młodszymi zawodnikami naszej kadry. Nie ma powodów do niepokoju, uważa sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Nie jest na szczęście tak źle, bo już konkurs drużynowy pokazał, że ta tabela indywidualna byłaby odwrócona. Faktycznie, Dawid jest w nieziemskiej formie. Piotrek, jak to Piotrek, powolutku swoim tempem do inauguracji doczołga się i obawiamy się o formę. Potem mamy trzech zawodników, którzy są na równym poziomie na tą chwilę. Może nawet czterech, czyli Olka Zniszczała, oczywiście Kamila Stocha, Maćka Kota, który bardzo fajnie przepracował okres przygotowawczy i wraca na ten swój optymalny poziom. I Pawła Wąska, który tylko musi przenieść skoki treningowe na skoki konkursowe. Mówił Jan Winkiel. Początek sezonu Pucharu Świata w skokach za miesiąc. Wrócę w Finlandii, w Szwajcarii, w Bazylei, konkretnie dobrze. Halowy turniej ATP rozpoczął Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy tenisista w pierwszej rundzie 7-6 i 6-3. Pokonał Serba Duszana Lajowicza. W kolejnym meczu zagra z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Jutro pochmurno prawie wszędzie, z wyjątkiem południa Polski. Tam możliwe przejaśnienia. Będzie padać deszcz. Na termometrach 8 stopni na północy, 11 w centrum, do 15 na południu. Autopromocja Polskiego Radia. Jury 14. konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza Książka Naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza Książka Popularno-Naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na Najlepszą Książkę Historyczną Roku. Szczegóły na stronie książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co można kupić za 40 groszy?

mówiłem. O, jeszcze sobie pogadamy. Mówiłem, że będzie punkowo, rock'n'rollowo. 50 Watt GBHE. Przebojowa, bo to hicior. Proszę Państwa, to troszkę powspominamy. 45 lat temu, no wydawało się, że wielką karierę na tym rynku rock'n'rollowym, punkowym na Wyspach Brytyjskich zrobi ten zespół The Detonators. No ale to północna Irlandia, to Belfast dokładnie, nie było tak łatwo tę karierę zrobić. 2 lata, a grupa funkcjonowała. Ale kilka naprawdę świetnych kawałków zrobiła. Light at Your Window. W trójce teraz The Detonators. No i teraz nowa płyta, tegoroczna płyta, Secesja. Ten nowy krążek Secesji, Wolność Nieprzeklęta, tak nazywa się to wydawnictwo, Goły, Młody, Maro. Zespół, przypomnę, połowa lat 90. wtedy wystartował w Rzeszowie. No i z tej nowej płyty teraz proszę o kawałek, Weź Udział w Wojnie. formacji Trójki Weź Udział. Jak grupa Sex Pistols rozleciała się definitywnie, czyli 45 lat temu, znowu wspominamy, co się działo. Malcolm McLaren próbował wskrzesić pistolety, no a z kolei Johnny Rotten przestał być Rottenem, powrócił do Johnny'ego Lydona, no a szef firmy Virgin, niejaki Richard Branson, namawiał Johna do tego, aby został wokalistą Devo. Świetna grupa amerykańska, Devo. No ale odmówił, z kumplami założył nową formację, tam Jack Wobble, Keith Levan, który w Clashach grał wcześniej. No i w ten sposób, w największym skrócie, Public Image Limited powstał. No i październik, 78 rok, pierwszy singiel zatytułowany po prostu Public Image Limited w tonacji Trójki. A 10 lat temu w Londynie zeszły się dziewczyny, cztery. Jenny, ona francuska, i jeszcze Gemma, Icy i Faye, i wymyśliły sobie zespół, że same, że bez facetów, Savages. Tak się nazwały. No i 10 lat temu pierwsza płyta. No to teraz dziewczyny pośpiewają o mężach. Husbands, Savages. We'll be right back. kanadziarskie dziewczyny z Londynu, Savages i Husbands. No i znowu 45 lat temu, co się działo, a no będzie okazja przypomnieć. Reckless Eric. No ciekawa postać, miał taki mega, mega hit do klasyki punkowej. Przeszedł Whole Wide World. No a w 78 roku, właśnie w październiku, już drugi album wydał i na tym drugim krążku znalazł się utwór zatytułowany Take the Cash. To proszę posłuchać, co robił Reckless Eric. Reckless Eric, zresztą artysta cały czas aktywny, nagrywający i koncertujący. Jeszcze taka jedna uwaga, bo mnie w szkole ale bez sensu mnie uczono w takim razie, a Reckless Eric, rodowity Angol, wyraźnie śpiewa Take the Cash, a ja co, jak ja zapowiedziałem, Take the Cash. No nic, dobra, Take the Cash to już poza nami, a teraz sprawdzimy, czy starzeją się ci analogsi, czy nie. Będzie wilk. We'll be right back. Alox. W trójce NPP, czyli Narodowy Punk Polski. No właśnie, lubię jak wzajemnie kawerują się polskie bendy punkowo-rock'n'rollowe i teraz śląski band o nazwie The Windows skaweruje zespół z Płocka o nazwie Farbenlehre. No, część z Państwa bardziej dorosła, część kojarzy taki przebój spodnie z GS-u. To posłuchajmy wersji Ślązaków z The Windows. Nic na świecie nie ma takich spodni jak ja. Całe fioletowe, szerokie, la la la. Wczoraj kupiłem spodnie w GS-ie. Po przyjściu do domu od razu w nie wskoczyłem, a ludzie dziwnie się na mnie patrzyli. Czuję, że oni mi zazdrościli. Nic na świecie nie ma takich spodni jak ja. Całe fioletowe, szerokie, la la la. Nic na świecie nie ma takich spodni jak ja. Całe fioletowe, szerokie, la la la. Wiecie, mam gust, zaraz chowam je do szuflady, żeby w niedzielę znowu w nich pójść. Nic na świecie nie ma takich spodni jak ja. Całe fioletowe, szerokie, la la la. Nic na świecie nie ma takich spodni jak ja. Całe fioletowe, szerokie, la la la. Oczywiście Farbenlehre w oryginale, a my słuchaliśmy The Windows. No to jako historyk z wykształcenia przynajmniej tak sprawdzam te daty, no i wychodzi mi, że to kolejna rocznica. Tak przy okazji taka informacja, że pierwszy singiel punkowego zespołu zrobił zespół The Damned. I to był październik 76 roku. W grupie, no to ciekawe towarzystwo, bo był pracujący na cmentarzu grabarz, czyli Dave Venian, cały czas aktywny w The Damned. No był między innymi też Captain Sensible, wariat już taki totalny. No i jeszcze Brian James, tak, który w London SS w takiej ciekawej drużynie przygrywał przez chwilę. No i zaczęło się, a potem długo by opowiadać. Czyli październik 76 roku, New Rose, The Damned. Is she really going out with him? Yeah. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close, or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I've got a new rose, I've got a good. Guess I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I feel so strange. Oh, why should it be? I don't deserve somebody this great. Pierwszego punkowego singla wydanego w Anglii, Demet New Rose, październik 76. To teraz historia niemiecka będzie. Przyniosłem płytę, to jest rok 1982. One Gnade, tak nazywa się to wydawnictwo. I teraz zespół Chaos Z. Zespół ze Stuttgartu, ile tam chyba 3 lata grał, no ale wymyślili tak zwany depro. Punk, wszystko miało być z założenia depresyjne i teraz sprawdzimy, jak to panom wychodziło te dekady temu. Chaos Z w utworze Verflucht. Verein, dir bleibt keine Wahl. Dunkelheit wird dich von deinem Begleiter nicht erwartet. Einzig bittere Qual, deine Angst soll fallen und hört man deine schrecklichen Fluch. Deine Schreitigkeit wohl. rzeczywiście groźne i dołujące. Chaos Z. 40 lat temu dokładnie skończyła się historia tej grupy. Tyla Gang. Teraz zatem wracamy do Anglii. Sean Tyla. Bardzo ciekawa postać. Kompozytor, gitarzysta. Dax Deluxe. No to taki pubowy band. O nim mówiło się, o Tyli, że jest ojcem chrzestnym Boogie. Stworzył zespół Tyla Gang i grał z różnymi artystami, z John Jett chyba dwie płyty też nagrał. Niestety zmarł ile? 3 lata temu. Sean Tyla i jego Tyla Gang. Flashing in the Subway. His kettle prod and some zippy tits. Slash it in the subway. Who's gonna be trouble tonight? Lock up your daughters tonight. Jeszcze po francusku nie było tego wieczora, no to będzie Church 69. Ile? 30 lat temu w Metz powstał ten zespół. Obejdzie się bez tytułu, bo z francuskim cieniutko u redaktora. Church 69. Martinet, La La La, Chart 69 w trójce. No i to już w zasadzie wszystko. Grał dla państwa i mówił do państwa Marek Wiernik, a teraz przemówią Bandit Rockin, tak się nazywa projekt. Prowadzi ten projekt, prowadził Parawino, Darek w składzie Titus ze Sid Drinkers i jeszcze Peter z Vadera. No i panów poprosimy o zagranie utworu California über alles den Dead Kennedysów. Bandit Rockin, dobrej nocy.